Oh Mario, Luka ta mwasi yo moko bala. Mario mosalo be kolinga ba mama mobokoli. Basuka yo te. Ah. Lelo makambo lobi makambo na lembi e. Lelo bitumba lobi kosona e na baye e. Na boyi ko baby sanzoto na matanka na lembi e. Mario na lembi e. Mario na baye e. Oh Mario, nasi na peki sayo. Kolinga kapesi bazai na mbongo. Yo kandenge azaliko kabayo. Na mitema ya basi pe na mibali. Yo moto zai na ba diplome mitano Mario. Sala kameme foro luka mosala Mario. Pona nini oza ko baby saka usambu sa kombo nobo Mario. Ah, nalembi. Ba protinga na pakolaka. Zoto eko ma sembe sembe. Oko pete gana zoka. Lobi na zwa maladi ya cancer. Lobi tango na kopola yo kimi na ye. Mario na ba ye. Mario na lembi ye. Ba familia Mario bakanisaka. Mario apesaka nga mosoro. Nzoka nga moto na latisaka ye. Na lisaka ye na lalisaka ye. Mario na lembi ye. Kambo moke mosala kobo mabi Biloko ya ndako e na somba Na lembi e e e Mario na baye yo Kene Mario na lembi yo Mario, okutinga na biloko mombali mosusu a somba Oyo kwelingi ya kofanda te Mario Oyo kwelingi te olia na mesa Kaka soki zue kangyo na poitrine Oliaka kopeta ngai nako boma biloko Mario, sinasalisa yo mingi Diploma si mangamu nasalisa kiyo Mario Bongo leonga kumimwa si mabe Mario likambote Ah, mokilie, ezaka gaboye Mobale akutinga na bomengo asengi ya komandenga na nimi Mobale akutinga na bangenge asengi ya dirijenga na nimi Nabandiko bimana ye, babandiko penga ye, monsieur Mario abimi moto, akanisi biloko na ngaya ye Mario naba ye yo, kende Mario na lembi yo Mario azongi epe ya baboti akuti mbento na ye ya bomwana Eko mitangwa kolala mbento mokuse makolo mila ima Mario na lembi Somba mbeto na baye Mario na lembi Koyoka motema pasite Na konga mopa na futaka Ila mana sombela yo Na tikeli yo souvenir ya bolingo Moe zali na lavage Na kotindela yo na bato Mario na lembi yo Kende na yo na baye yo Mario Zua loko la fusée Mario Mario Mosala Kobete Langa Bana Big Poco Banango ya yo Olingo Beba Mama Mobokoli Akobete Nana Zua Epa Izua Ya Lokuta Epa Izua Ya Biloko Akuta Kingana Yango kambo moke mosala koboma biloko ya ndako era somba na baye yo Mario na lembi yo bima bima na baye yo oh. Mario na lembo ngwali kelemba mitutu kumisatu na sombi Mercedes 190 na ibisi Mario mokomosu to bima to reno sa promenade tokomi na nzela Mario binangai zonga kotenga na zali na kumba voiture ko bamona ngangu na sombeli yango nebisi mariote ngapina na poso na kumba po eloko na sombi sika bato sibamona pe ngangu na sombi toweli volanga na mario mario akiteringa voiture na nzete nzoto ezali nano ya meme olingi obebisanga elongi ipare pasi nyonso zwaka mosala kobebisa bango bilongi kemba nanga na estope na lembi Mario papa na baye yo kende na yo na lembi yo Mario alinga ba bomiso be mposo ya matama na pomade Ateza mwindwe ya motane Alinga kobala basi ya age na yete Alinga obeba mama mobokoli Mario Mario Balize za na yete Soki mama moboko ya bengani ye Akanga kobe biloko na liputa ye Babro Satan Masini ya mandefu Kisanola Kutu Ya kutinga na bomengo asengi ya komandenga na mimi Na bandiko bimana ye, babandiko benga ye mesyo Mopale ya vimbi moto, akanisi biloko na ngai ya ye Mopale ya kutinga na ngenge asengi ya komandenga na mimi Na bandiko bimana ye, babandiko benga ye mesyo Mwario ya vimbi moto, akanisi biloko na ngai ya ye Mario na baye yo ya yo bima na yo na lembi yo mema bilamba na baye yo Mario a travers yo na pesa baliki mususu toli bokumi kolinga basi ya bato mpona bambongo na bango mobali asali mbongo asali mbongo apesi mwasi yo okei oke kovandela ye po osilisa yango Yo Mario, okutinda ku apartement kitoko. Biloko yi muta sombite, yo lali ovandi telephone, television. Oh Mario, kanisa ke mobali wa somba ki mpa muna ki pasi. Likambo nini Mario? Ah. Likambo nalo bangu de zaite. Ezaite, ezaite, ezaite Mario. Koyo kamote ma pasite na konga moto na futaka. Il amana sombela yo na tikeli yo souvenir ya bolingo oye zalina lavage na kontindela yo na bato mwika mario na lembio kende mapa na lembio bima bima na baye yo oh. Mario ba sapato ya weston na ba sapato ya proko olataka kaka mwasi muta sombela kayo Bilamba ya Valentino, complet ya cuir, na ba chemise ya soie, ba ceinture ya lézard. Kaka mwasi muta sombela kayo Mario. Ba suki ekomi kolala milelo milelo singa singa na moto. Kaka mwasi muta futaka coiffeuse wana. Ah, ba produit nga na pakolaka, nzoto ekoma sembe sembe. Okopete nga na soka, lobi na so maladi ya cancer. Lobi tango na kopola yo boyinga ye. Yeah. ya baboti akuti matela na ye ya bomwana ekomi ntango akolala matela etoboka ebimisa pasi polomue na baye e mario matela mokosa na lembi somba matela na baye lelo kosona lobi bitumba na baye lelo makambo lobi makambo na lembi na boyi kobebisa nzoto na manzaka na baye yo mario na lembi yo mema bilamba na lembi yo kotike lokote na baye yo mario nauti zando nakuti na ndako mario asiliki nakanisi bana mosala balambili biloko malamu te ngamboko nakoti na cuisine nalambeli mario nati na mesa mario aboyi kolia asiliki abengi ngai pembeni alobi sheri oyebiti na nasiliki ngai bite nayebi te abi bakomple oyo alin ebimi sikoyo soki osombeli ngai te libala ekokufa ya mbala oyo mario akuti nga na ngenge asengi adirige nga na ndimi na bandi kobima na ye babandi kobenga ye monsieur mario avimbi moto akanisi biloko na ngai ya ye mario na baye yo mobali mabe na lembi yo kobetaka nga na lembi yo papa mario vraiment kende nokaka na bagrand frère ya quartier okoma kosoyela bango zuwa bato bamonisika ngai na koli mario mario akomona ntango bakosala versement ya mbongo bayei kotikela ngai mario alongoli sengle alingi sikoyo asala konte ya mbongo zuwa etondi ye mbanga na mitoki mario me mbongo yango eza kokonte ya yo akobetenga na zuwa epai zuwa ya lokuta epai zuwa ya biloko akutaki nga na yango likambo moke mosala koboma biloko ya ndako ye na somba na lembi yo mario papa na baye yo kende na yo na lembi yo lokoso eleki na lembi yo bafamili ya mario bakanisaka mario apesaka ngai mosolo nzoka ngai moto nalakisaka ye naleisaka ye nalalisaka ye mario antuka nalembi mbala oyo soki oyoki lisusu natuni ata bamuziki na ngai baya kobondela yo kende libela daye oza mwana bato nga mpe na mwana bato point